मुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, झलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे, अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया। चाहूं लम्हा लम्हा तेरे साथ बिताऊं, सावन में